sada dugo dorun termas ci saweda payta ci rasir ko da qisa ki ci shidi ayatun dalail ji per qudrat da ala o per nabuwat ta nabi alayhi salam da cha da par lissa ilin da sual ka um ko da par ci kam cha pa ji barik pustana kare da aga di was faqat ta qisa pa to ga nur ta guri balki ibrat ki zni wa akhri fikr ki pa shi ki wi anu iz ha ga waqt al hayat ka da da qisa wa shuros wa qalu chi we wayal da uruna da yusuf wala yusuf bi shakka yusuf alayhi salam وأخوه رورد بنيامين أحب دا دير خوش دي محبوب دي گران دي إلى أبينا وفلار تزمج منا ترمج دا ترمج دير ودا تور نجدي دي ونحن ووحال دا چه نحن مشخو عصبتون يو جماعات يو عصبة چه دا أغا أغا دلية تول كيلو چه ترلس كامني بالانو چه أرسو برايا عصبة بج أو أغم قوتناك چه خلق حيازني كي نو دي خم لس نفارا جنو ا د یوسف علی السلام کښې نه ورور چې نه ور سره حساب دی مې لري زیرو نه خلاص نه پاره چې ګردم ځوانان دي مالدار هم دي ډېر په علاقه کې ګرد خلک سترګې ځینې کې نو پر ځان یې د عثمان هم کښې شاو عثمه دغه کلک ټولې ته ویل کېږي داسې کلک طاقت ته ویل کېږي موږ به ستا عثمه یو لس نفر یو بیا په کتابو کې نفر راځي نفر چې بیا دی هغه د درو څه ونه څه تر پنځو پورې دې ته بیا نفر وایي ډېر ډلې ته کوچنۍ ډله سو یو بیا رحت راځي رحت بیا وایي د پنځو څه تر لسو پورې دلته عصبه ذکر کړې چې د هغې ابتدا ده چا څه کېږي د لسو څخه کول کېږي نو دوی پر ځان د عصبې نوم کښېښو برل و نحنو موږ ګوره دلته ځان څنګه یاد کړي اذ هغه وخت در په یاد که قالو چې وویل چا دا اخوه دا د قالو ضمیر و هغه اخوه ته راځي دی چې مخکې ذکر شو دا د یوسف ورونو څنګه یې وویل وله خامخا یوسف و یوسف واخوه او د دورور احب دا ډیر محبوب و خوشتر دی الی ابی نظمر و پلار ته چې یعقوب علیه السلام دی مینه ترمر ډیر ورتیر دی نو نه دا د چا او چا چې بره په یو شي کې مخالفت سره راشي هغه ته به ګرده برابر وي دا بل په زړه کې ګیله منې چې یا درما دی پر ګران دی بس دغه په دوی په زړه کې ګیله وه نو ده خو ما را د کوچنیوالي په خاطر څه توجه ورته کول چې کوچنیان و مور یې نه وه دوی ویل دا درموږ پر ګران دی وو حال دا چې نحنو موږ خو عصبه کلکه ټولۍ قوت منه ټولۍ خو موږ د بابا کار خو موږ سم دی خاندان خو موږ آباد دي نو په دې کوچنیان خو نه دی آباد ان بے شک ابانا زموږ پلار چې دی لفیغ دلالین لفیغ دلالین په غلطي کې دی چې ګمراهي ورته وایي په ګمراهي او غلطي کې دی مبینین ښکاره په دغه باره کې دا ګمراهي دوه قسمه ده یو ګمراهي د جن په باره کې ده نو هغه خو انبیا علیهم الصلاة والسلام نه لري د دې خو مطلب هغه نه دی معنا دغه د محبت په سلسله کې بابا غلطه لار اخیستې ده په ګمراهي کې دي پر که څه دی موږ نظامونی کار په موږ سمه د دې سره محبت کې کېدای سي دغه دلال ترجمې ته تاسې متوجه سوي یاست هغه خو دلالت او ګمراهي چې د جن په باره کې هغه دی نه استعمالي د بابا په باره کې چې بابا نعوذ بالله حق نه دی ورمعلوم یا دغه زموږ د خپل کورنۍ په دغه ژوند کې د زامونو تر منځ چې دی په دغه باره کې دی پر غلطي دی ان بې شکه ابانا پلار زموږ له فیغ دلالین په غلطۍ کې دی په باره کې د محبت مبین ښکاره غلطي د محبت په باره کې یې لار غلطه اخیستې ده نو خو بهرحال بیا هم بې ادبي ده که نه ده د پلار په باره کې نو دغه د دې یوه بې ادبي ده چې باب هغه څونه ادبناک دی ولیا ابتي د تعظیم تورې استعمالاوه دوی چې دی چې پلار یادی ګور ابانا یاد کړي د چې تورې کله ورسره دی هغه د تعظیم تورې بل له پیغ دلالې مبین دا په غلطي کې دی بابا ولاکه پر حق دی نو دغه رقم دغه زامونو پر څوک نه کوي خو کوي نو ته دغه ادب ته وګوره ته د جبل ته وګوره پسې نو څه به کوو نو چې بابا پر غلطه دی او د خپلې خبرې سیوا هم ولا کړی چې اوس ورته و هم وایې چې کار په موږ ودان دی ته زموږ ځوانۍ ته وګوره زموږ دا ښایسته غټو غټو صورتو ته وګوره ته پر ده باندې چپرېږې نو چاره یې په کار ده چاره یې دغه ده اوس مشوره سره کړي دا قصه خو نه مولانا جامی رحمه الله خورا ذره په ذره په تفصیل په شد اومد باندې نقل کړې ده هغه نو باره سړی طاقت یې لرلی چې ویې وایي هغه رقم باندې چې دوی څه کړه د خپله وروره سره کړي دا اوله مشوره ده دا تورو ته تاسې ګوري اقتلو یوسف اقتلوا تسقطر کی یوسف و یوسف رونه دی سره کشه رسه پټه مشوره سره کی اول خو بده وجه اول کار علاج دا غدی به مرګ بل چاره نه لري وس نو چې ګوره دا حسد انسان څنګه دغه چیرې دغه شایسته ورور چې په کور کې هغه کښنه دی سره به محبت ور وکړي رحمت ور دی غضب دون اخس دی چې دا به مرګ بل چاره نه لري اقتلوا تسمر کی یوسف و یوسف خپل سره وای دا ورور اویترحو یا تسی ترحه کی ترحه دا غرزوولو تا ویکیش اویترحو یا تسی و غرزوی هو دی ارغدن وی داس نواله دم زکت چ اغه سو کی بیا پته ونه لګی د اردن کی شدید تنوین راوړ د تنکیر د پاره د جده پاره چې دم زکم دغه سمن کوری شی بیا څوک پته نکی معلومه چې څه ورکس یو اسیدی په یو د شتو کی چې د شپوش په مزال دورې یو غرزی برا شر مشان خوړی ارڅ چې کوله یا د نه خپل مرګ یو ځای شخ کی دغه دی لري د لې وژنه کی بل ځای ته بیا دغه لس نفر سره ناس کی د یعقوب علی السلام زمونې مشوره ده قرآن په دې باندې گواهی نګوري مشوره څو شخص و دوا وقتلو تسو وجنی یوسف او یوسف دلی قتل کیات یو ځای وګرځ ایو ترخو یا تسو وګرځ او یوه دی ارغدان په یو لیری او بعیدنا معلومه مزکه کی چپتاه بیا چاته نه معلوم یخلو خالی بس لکم تسل رواجه مخ ابيكم د پلاستاس خراب د پلار مخ تر خالی سیدی به په مخ کې نګرځ برا د بابا تمچه د دې څه خطر خپل توجه مشتکیش اخ کارته به مجرا غاړ را سره ناسپی د بابا په مخ کې به تر مج بل محبوب نه مج به پرګراس برا بورنیش دیسو یا خلو څه منا خالی بس لکم تسل رواجه مخ ابيكم د پلاستاس وتكونو تس بسی من بعده ورسته تر دغه چې د یوسف قتل موکه یا مذکوره ورکی بارا بسی قومن یو قوم صالحین نیکان نیک حال د صالح دواره کوم ترجمه کیږي د دې د خبرې چې سره ناس چې دای مو مرکی ورک مخی بارا به مش صالحین صالحین یو معنا داده چې دې تفسیرونه خسر چې نو قتل خو موکه ګناه خو د غټه ګناه یا مده شنه د کور ورکی په سیوا مقصد بابا ازار بارا به توبه وکړ صالحین دا معنا برابونه اصلاح او توبه به وکړو لکه وسم شیطان تاسو ته دغه دوه کاور کی چې ګناه وکړه برابا توبه وکړه نو خدای کم نه قبلی وای دغه د شیطان چې د دوه کاله تسویف تسویف دا معنا چې جرب توبه وکړه نو خدای توبه نه ورسې په دغه ګناه کې مرسول نو کدا وخت الله تعالی در نه کی یوسف علی السلام د قتل هم کی ورک تیم کی تر توبه چې رسیدل اس مړس پس نو بس کو خو قاتلان وای اس په دنیا کې نو دا په اخرت کې څونه عذاب پر دې دنیا به جنوم د قاتل خو بهر شیطان ورته شایسته کړ چې بهره به ورسته صالحین سو توبه به وکړ دوهمه ترجمه یې دا د توبې ترجمه نه دغه به حدیث ده وتكونو تس بسی من بعده ورسته تر یوسف چې یوسف غایب سو قوما قوم بسی صالحین نیک حاله بهره به د حال برابر سی پر بابا بګران ژوند برابر سی د ګرد کور مشورې بس تاسو را کیږي نو ګوره نیک حالی یو ترجمه ده د صالح چې حال به برابر سی د حسد به کسبه ختم سی پر بابا به خپل ګران سو یا د صالحین هغه ترجمه ده چې بهره به ورسته توبه د خیر سره وکړو بهره به نو بیرته نیکان سو بزرګان بس خپل تسبیه به پیدا کنو نو وتكونو تس بسی من بعده ورسته در قوما قوم صالحین نیک حاله چې کور کې به حال برابر سی یا صالحین نیکان نیک عمل معنا توبه به وباسو دا خود د دې د ګردو د پډیرش ته دغه مشوره وړاندې کړ خپل یو ځای جلا سره ناس چې بابا امنسته یوسف علی السلام ورې امنسته په دې کې یو شهر ور يهودانو مې دی دا چې و شهرې ام درلودل بلې په ځړي کې ورته چې نو یوسف علی السلام کزمر د مېرې زوی دی خو مې رو مخاله و نو خو مې رو چې مو ده خو هغه و چې د دې مثال په تور خو هغه خاله ده نو نو دا عبارت دی ایوه ویل قائل یې ویونکی من هم د دې څخه ولا تقتلوا تس موجنی یوسف یوسف علی السلام والقوه والقوا تسواچ و یهودی فی غیابته په تاریکی کې الجبته صادق او شهر چې د مشوره را وړاندې کړل چې برای نو خدای چې د وسټ د دې میره بلکې خدای میره د دې خاله ده کنه نو خدای یوسف علی السلام د پاره لکه مور در کم سو دیږي خو په بجردام پذیریږي او بل قتل ګناي کبیره ده نو د داسې مشوره ورکړل چې برای خالم ډیره غمجن نه نسی چې معنا زوی د دې ورته وجل زوی نه خوایې یادو چې دا د دې ورته وجلې ګناته به مغټ ګناته به مور ځان نه ورکړي نو مشوره دې سره وړاندې کینو قال ویل قائل یو ویونکی ګور الله په نکره یاد کی یو ویونکی په دې کې و قران نوم نه دی یاد کړی چې يهودا دا نه بیا د تاریخ او تفاسیر سره چې هغه هغه يهودا او شعر په دې کې منهم د دې د ډلې څخه ولا تقتلوا تسمه وجن یوسف یوسف علی السلام والقوا تسواچ يهودي په غیابته په تاریکی کې الجب بدسا جب وساته وکړي غیابت واغ تاریکی ته وای چی نه پکشي کی معلومیږي د څاو تاریکی کی وروغورځوي وای دا د دې په خپل ماحول کې په هغه منځ کې د فلسطین یو څاو د صداغت کارونه چې بچیرده د دې سره نږدې دغه څا پای تاریخ امو الته یو غټه ډبره ام پکشي کوي اته خچره کم ځای پکشي کی او چې سړی ورېدلې وای ام او بد بس نه وي چې سړی غرقاوه د ناس چې ځای درلودي او په داسې ورځو دوه کې مسړی په تاریخ کې نه معلومې دي چې د لور ورته کتلو یې ډیر جوړ نو غیابت جب شدیات کی د ظاهر خطر جما ده په تاریکی کې د یو څا مگر دغه چدی د الجب چ معرفه دي چې من اغه ساده غز زدر شیم دغه ساده تاریخ هم دي د لی ورواچو ګرد کټ بوش ام غایب شه د جزاء څخه ام به د قتل څخه خلاص شو ام به د جیر نه ملکیج الته د ناس زایل لري ګوره به انتظار و بس اخر څوک راځي برای بیا یې مش بزنی پاره غس ولې خو چې در چا په لاس ورته د شایسته چې په ګرد دنیا کې د حسن نه دی راغلی څوک یې بریر دې چې برابر به خلک یې درون کې د الک ته چا بیا ولا ولا کوي وړي ورسره نو نو عرقو تسي واشو يهودي في غيابك بتاريكيك الجوبة دا سا يلتقط وردا فسيخ بورتي غورا يلتقط فورتا بكي هودي بعض السيارة زين لاربيا سيارة دا تاكوون كتا سائرين شبر جلارة باني تيريش يو دا يو چالا ورطا پام كيج ولي خدا تسا دا دا غدا پار دي چخي مسافر راسي بخوا خدا سنو چه وطلون بوا كاروانون بوا دا غط غط لاري چه بي پر يو زاي زاي بيا تسا دا رو دي چه كاروان پر جباني او گاوه كي او برا وكاجي ابارا يو سيارة دل ترازي تيري دون كي قاكبلو والا يو چاة بلا پلاس ورسي دا دا قتل خبر مكوي وجن اسي مدا بيخ غط بنا دا دا دا دا وشاري يلتقيت سمنا پورتا بكي هو دي بعض السيارة زين لاربيان إن كنتم فاعلين انتم ان كنتم كثير تسياس فاعلين في الكون كواقع اذا كاركوي شو يسب د كور وركوي دغه ترجه دي هغه ترجه نه دي چې دلته تچش کې وزنه دلی او یادی چې په دشتو کې غور ځای چې چغالانو شرمشانی وخري کې کې واقع اذا کار د کور غیبه ده بابا مخزن تر خدي کې دغه چلو کې دا مشوره دا ورکړل بس پر دا مشوره یې چې په خبره ګردول چې دلاله خبره په خدای سامت ش خبره وکړه واقعي قتل غلط کار دي افر دغه اتفاق سره وکي راځي نو چې د بابا څنګه جلاکی خو بابا په لاس نه درکې جته وسحله جوړي قالو دي بره وویل په مکر باندې رااله یا ابانا ای پلار زموږ ما لك لا تأمن على يوسف ما لك ما څه شان دي لك تعالی څه در پیشه ده لا تأمن چې تأمنان نه ګرځي نه موږ اصلي دا دغه رقم دي لا تأمنونا لا تأمنو جلاس غدا مزارع غنا چدی اغه مفعول به زمیر دی برای اغه لا تأمنو نون په جبل نن کی مدغم کړی دی لا تأمننا چ تأمینان نگر زینا مش پر مش دی باور ول ناراضی علی یوسف پر یوسف پر یوسف مش امینان ک پر مش باور وک اعتماد وک مزا سو واجب وو حال دا چ ان به شک مش له د پاره ده لناسحون مش ده پاره خیخوا خیر خواهان نصیح دغه د څوک ته چا خیر غواړي شګن غواړي موږ د ده لپاره له نصیحون خیر غوښتون کیو د ده شګن غواړو موږ کوم د ته تاوان رسو عجبه د ته پرغه سر بیره پر موږ باور نه کوي موږ امینان نه ګرځي پر د باندې ارسل هو معنا ارسل تواسته هو دی معنا از موږ سره غدن سبا سبا د خیر از موږ اراده د موږ ګرځي ورونه موږ به میلاو بس میجو شانو مالداری خونو دادی جیر در لوده بس دخ پل ده میجو پا خواب سیزو دوری بس دلتا با چه خوراک مرکمو که پسر لی دیره کمر کم هده دشته و عرشه چی تر توکی مر توکی دی یا نور ارغو چو غطوی داشن رش نسیوی یونو دا چه خوراک بو که بل دادی خونو چی میج دیری برا پا اغا وقت کنو ده شدو و ده ورژو و ده پوچ ده غشپنیانی جوری دا ده میجو ده شدو و چه چکم شی جوری جداغ دا غره کم نشه دی بلار چې رما دونه ډیر نو خو یا شکار کی برای یا بخپل په پسو کې په سعادت کې کبابونو نه دا یرتع دا مل چې خوراک بو کې قسم د دی د شدو څخه هم د غوښ څخه هم داسې نو ارسل تواست او هو دی معنا از مشر غدن سبا یرتع دی به خوراک بو کې و یلعب بازی بو کې برای خو نو دیم کشر دی شدی برای بد د پسو پیول ګر سره زده کې چې پسو څنګه پیول کیږي بل نو خمش سره زغول لکامش په د سارا بازی د خسی کو یا هند کو یا بل تا بازی دنو یو بازی یا بل بازی ده په طبیعت سم و یلعب بازی بو کې و ان او به شک مش له دل را لحافظون ساتن کیو نور نو د حفاظت مسله چي ده اغه نو بالکل زګار ورته ټکوم لس نه پاري په لس نه پر دی واله حفاظت به ښه آسان دي به شک مش دل را ساتن کیو دا د دې درخواست په مکاری او په چمه او یعقوب علی السلام ته دا درخواست پیښ کی چې په مش ته تاریا نشته له پر مش باندې د دغه ولې نه کې باور او اعتماد د په بارکی مش چې سبا د قسمه له باسر سره سره قال يعقوب عليه السلام اني بشك ذا لا يحزنوا غمجن كويني ما انت اخبر تذهبوا تشتاقوا كي به بدسر برال دا چې څه در سره بیا است بس نه مې زړه کې غمجن کېږم یو خدای د سې دندر حال غم دی د بل درانه غم ام پر بیا یې ژوند

دور تو هرچ کمک داد ول کمک استاد سنا وار ول خوالات خواست و که چه دغدغه که دول علت مخواست نکم الان ما کم نبینی علم هو بحالی یکفینی من سؤال ولی فرما علم نلری آنو چه دا کمکیم د جبریل نکی قبول خواست که ام و نکی اقدر مخش دی ورتی پر اور علی امر کلی چورتی ور قالو یا ن قلنا یا نارو کنی بردم و سلام الا اورت امر و کیش بار التب بر دخو نکسی او دست خو نک نچی یخی و سلام امن رقم نو هغه وخت کې جبرئیل تیز راغلی په دا وخت کې جبرئیل امین تیز راغلی خدای ته کاکی د د سره یو تعویز رقم شی ور سره و د یوسف علی صلوات و سلام سره د یعقوب علی صلوات و سلام د وخت څغلو د ابراهیم علی سلام د وخت یو قمیص په دا کې واغې بر راوښی په وای وخت دی کلیز نه وکړه چورا چا وای وڅات دا خس ابر پر بر تکشیا نو ابر نه لکه پر بر نه ست خپل انتظار چو واسه منو سکیش بپای که تاریک سادی او دید رو سادی دای ور سر وکر دا غزای اللہ و تعالی دست مختصر دول بیان نو فلما هاگ وقت ذهبوچ دی تاگو که بیهی پا دسر و اجمعو او دی طول اتفاقو که ان پردی خبره یا جعلو چو گرزی هو دی پی غیابتی پا تاریکی که الجو بیدت سا مانا کار برا تر سر که وروای چا و اوحینا الیهی دا زای تفسیر ور او حینا دا وای مر وحی وکړل الیه و دغه یوسف علی صلوات و سلام ته و اذا نبوت چدی د اکثر نبیان د تر څلوېشت کاله کم ندی سوی خو یو د عیسی علی صلوات و سلام نبوت پکښ نیوالی کله نبی و چې د مور زړه دی له نبی یوسف علی صلوات و سلام د ورس کله دی علاوه مر وحی ورته وکړل د جس خدای یوسف علی سلام نبوت دغه وخت لا مهمیش نو او حینا مر وحی وکړ الیه و دته چې خام ابد وش دا کار در سره وکړي لتنبئن تبخم اخا اخبار وكي هم وديت بأمرهم فكار سرددي هذا چدغدي وهم دي بلا يشعرون اي خبر الله پاک زيري پر وكي چدا خبر تياد ساتا چدا كم كدار استاسر وكي بيا باي وقت تا ودي تا گردوه بیا به وخت و دې ته ګاډه د حساب ورته کې چا د یوسف خبرې مو په یاد کې مونږ یې په یاد سمور سره وکړه دې باندې خبر چې دا هغه یوسف دی سمانه الله دته دا زیر ورکړي چې ته مړ کېږه نه په جلسه کې بیا غم کښې نه دلته داسې وخت بیا راځي بیا به ته د دې دغه کردار ور ادا کوې چې داسې چې مو وکړه دې به خبر نه وي چې دا اوس هغه سړی دی که نه دی هغه او هغه وخت و چې دی پاچا و دی ورله کاختۍ په مخه اخیست چې غنم یې غوښتله د هغه دپاره چې غنم دور کوله په هغه وخت کې د باره دا خبره ورته وکړه برای هغه د یوسف خبره به مو نه وي په یاد چې د یوسف سره څه وشوه دی به راشه کیان شو چې دا هغه کیسه وکړه دوی نه پېژندي چې دا پاچا دی د جالا کې چې دا هغه زموږ ورګ دی خو نه مړ بلی چې ولاړې ختم شوی دی الله دلته لا پر ده دا زیر وکړي چې داسې وخت بیا راځي مانا دلته دا ژوند چې دوی تمه یې ورپیدا کړه چې مانا دلته ته د ژوند نه ناامیده کېږم په جسا کې چې ما به څه شي وخوري یا به مړ سم یا به څنګه سم و اوحینا موږ وحي وکړلې الیه و دا یوسف ته د کومې خبرې لتنبئونه چې تاسې به خامخا ته به خامخا خبر بیان کړې هم ودې ته بامرهم په کار سره د دې هذا چې دغه وهم دي بلا يشعرون خبر نه وجاءوا اباهم وسنو دي خبر سه يوسف عليه السلام خدم مخه چپ وجاءوا دي را له اباهم وبرارت دي عشاء ما خستان يبكون جړل چرا له وس په داو ته به جمع کاری ته وګوره حسد په دي دار کم چمونه کی وس جاري سم دم بغاري وي را روان قالو دي ويل ترجمه خو زده وجاءوا دي را له اباهم بلارت دي عشاء په شپه کې ما خستان چرا دي د میلې څخه يبكون په دې حال کې جړل قالوا دي ويلا يا أبانا بابا زمر إنا بشك مش ذهبنا مش ولارو نستبقو مش مسابقة سركوا مسابقة لك زغلية كسرات كبير د مخ رسیج پلان یې ځای ته یا غیر بازی د غیر سره باسي مسابقه خوره کم رقم کیږ موږ مسابقه او بازی کول و ترکنا موږ پرې شی و یوسف او یوسف عند متاعنا پنځه د سامان موږ روکالی و هغه وتاک چې موږ هغه میلاته چې خلک راځي خپل ځای وتاک شیر دی شیان یې استی شی متاع او سامان په د متاع او سامان سره پرې شی فاکل نو وی خوري هودي از دی بولیو هغه چرالو یې وخوړل کدا بس موږ سات کړه او موږ فکر نو و د ته بازی وکول نو دخو لوخو خوړلې دي وما انت او ته نه یې مؤمنین باور کوونکی دی نه موږ مګر ته خو زړه ته ونیه کواچه ولو كنا كسهم موږ یې صادقین رښتینی موږ په خپل خبرې کې رښتیا وای مګر ته ونیه کوه مانی موږ خبره زړه ته نه اچه وما انت او ته نه یې بمؤمن باور کوونکی دی نه موږ لره چې پر موږ دي ساي اعتماد وسی ولو كنا كسهم موږ یې صادقین رښتینی وجاءوا ديرا تکړی وعلى قميصه پر قمیص باندې د یوسف بيدمن په وینو سره کذبین دروغ درواخ وینه معنا کمیس خزن کشر وی چې ما لغه لسر پر ساتل تر واچ هغه کمیس را خستی دي برای نه یاد شکار و سی وشتلی په دغه مکی او په سالال کې هغه وینه داس پر وڅ سواله برای پلار تور ورده وره دغه کمیس دي کنه منیا دي په وینه لړلی یعقوب علی صلوات و سلام برخت کمیس اسپورت کی وکتل سریوالی نو پکښ چلیو چې خروخ کالی پر سری داس نه کمیس دي چې ولې د داس خطر دي په وینه لړلی یا سرین است پکښ نه د منګولو ځای پکښ کستلی و خو چې انسان سره څو کمیس هم سریش رشکی رشکی کی برای اثر په خلاص چې خبره ده کیلو ده چم ده برای کښ شول نه زه به صبر الله ته کوم دی و ولاکه خوړلی دی دی دغه ځای چې کار واخستی د انسان چې حسد واخلي برای نو نه پویم دوغه نه سی و دغه ځای چې نو پام لوس نو چورړې کمیس خو سره سیلی سیلی کنو دغه څه په نو لړلی و جاءو دی را تګو کی علی قمیصه پر قمیص ده بدمن کذبن په دروغجن ویونه سره چې دا ویني چې وی د یوسف نه وی د پس ویني وی د وسی قال یعقوب علیه السلام ورته بل داسه ده برای سیس خبره زنه منم چې لیو خوړل دی بل داسه ده سو ولت شایسته کړی دی په خطای استو لکم تسر لره انفسکم زانوستش امره نیو امر سیس نفس و تسته یو کار شایسته کړی دی نا چا غلط کار دی اغه مو کړی دی معنا ده دو کده فصبر جمیل نو زما کار به چشی فصبر و عمل و کار زما چې صبر کول دي جمیل جمیل صبر جمیل صبر دغه دی چې بارنو شکایت نه پکښ کیږي ګایګه څوک صبر کوي جنگ نه کوي مقابله نه کوي مګر خو شکایت کوي نو داسې را سره وسو نو داسې دول زب صبر جمیل کوم صبر جمیل دا نه مقابله کوم او نه شکایت کوم یو خان کوم نو حالات به صبر وکم نو زما کار چې دی فصبر و صبر کول دي جمیل شایسته صبر والله المستعان والله على عز وجل كذي المستعان تدس كومك غشتكير على ما نازك كومك تدس غارم كومك ونكي مديدي والله على كذي المستعان تدس إعانة كومك غشتكير على ما فرأغ خبر التصفون كتس بياني تس كم شيء ما تبياني وبس سيدي زبد على وثلاثة كومك غارم زبد صبر وكم نو صبر وكي يوسف نستر نعم سولار نو پر تاسو باندې خساوه درته ورسره غزای راځي پسی چې دا د دې د ساس بیا څنګه کیږي دا چا په لاس ورځي هغه پړاو غنو بیا ورسره راځي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.